Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ve sellim ve barik ala abdike ve resulüke Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, kafamızın çok şişik olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Eski derken çok yakın bir zamana kadar sıkıntılarımız siyasi idi, coğrafyaya aitti, düşmanlarımızın tehdidiydi ve büyük oranda da ekonomik sıkıntılardı. Bir senedir neredeyse bunların tamamına halk deyimiyle hani rahmet okutacak yeni bir sıkıntı başımıza bela oldu. Ölüm burun buruna bizim çevremizde dolaşmaya başladı. Hastalık daha önce Afrika ülkelerinde filan salgın olduğunda ajanslardan biz bu salgın haberini dinliyorduk. Allah sabır versin filan diyorduk. Yardım kuruluşları da makarna götürdüler mi üzerimizde görev bitiyordu. Biz medeni kalkınmış gerekiyorsa ölümü bile dizayn edebilir havalarda zannediyorduk kendimizi. Allah Teala gözde görülmez, kulakla sesi duyulmaz, ayakları bilinmez, ayakkabı giyer mi belli değil, eldiven tutar mı belli değil bir virüs gönderdi. En modern ülkesinden normal ülkelerine kadar insanlığı hizaya getirdi. Bir bela, bir musibet ciddi bir şekilde başımıza dert oldu. Keşke bu musibet geldiğinde maneviyatımız daha yükselseydi, ailelerimiz daha mutlu birbirine sarılır olsaydı, keşke haramlardan, Allah'ın azabını çekecek şeylerden daha uzakta kalsaydık. Ne yazık ki olmadı. Aksine oldu. Haramlara, aile huzursuzluğuna ve bereketsizliğe daha fazla sürükledi bizi bu hastalık. Dolayısıyla korona denen illet geçecek inşallah ama bıraktığı olumsuz etkiler geçmeyecek yakındaki gibi görüyorum. Ben şahıs olarak kimseyi isim verip tenkit etmiyorum. Ne siyaset ne de ilim adamları veya başka birilerini kastederek söylemiyorum. Genel olarak şunu söylememiz lazım ki bu salgın afetle beraber Allah'a tevekkülümüz, biz müminiz, biz Rabbimizin kuluyuz, anlayışımız bile zayıfladı gibi duruyor. İlaca güvendiğimiz kadar, işte filan firmadan gelecek ilaca itimat ettiğimiz kadar Rabbimizin vaatlerine itimat edemediğimiz deşifre oldu. Bu böyleydi aslında da işte yakalandık yani, suçüstü yakalandık oldu. Ben samimi bir kalple Allah'a dua ediyorum. Siz de amin deyiniz ki Rabbim bu sıkıntılarımızı uyanışımıza vesile kılsın. Eğer böyle bir salgın, bir felaket de bizi uyandırmazsa geriye ne kalıyor çok merak ediyorum. Rabbim yardımcımız olsun. Bu muhabbetimizi de böyle bir ortamda, böyle bir sıkıntı zamanında yapıyoruz. İnşallah müessir olur. Değerli kardeşlerim, konumuz çocuk yetiştirme konusu. Umuyorum kardeşlerim lütfedip not tutuyorlardır. Not tutulacak şeyler söyleyeceğimi zannediyorum. Değerli kardeşlerim, sözlerime başlamadan bir örnek vereceğim. Hepimiz biliyoruz, İsa Aleyhisselam'ı Meryem validemiz babasız doğurdu. O güne kadar yaratılan kim bilir milyarlarca insan ne kadar olduklarını bilmiyoruz. Milyarlarca insan hep babayla yaratıldı, anneyle yaratıldılar. Allah-u Teala çok büyük bir imtihan edip o gün bütün insanlığın Allah'a inanıp inanmadıklarını meleklerin şahitliğiyle test etmek için böyle bir imtihan gönderdi. Meryem validemiz, genç bir kız, erkek insan eli üstüne değmeden bir çocuk doğurdu. Arkadaşlar, bu çocuk ateist bir toplumda doğmadı. Dinsiz veya sapık bir kavimde de doğmadı. Altını çizerek bunu not edelim. Başlarında peygamber bulunan, Zekeriya Aleyhisselam gibi peygamber bulunan bir dindar toplumda doğduğu çocuk İsa Aleyhisselam. Yani Yahudilerin içinde doğdu. Moskova veya Londra'da da doğmadı. Allah-u Teala'nın Mekke'den, Medine'den sonra en mübarek kıldığı Kudüs şehrinde doğdu. Ve Meryem annemiz, İsa Aleyhisselam'ın annesi olan Meryem annemiz de o mescidin çocuğudur. Kur'an'la sabit bunları. Dolayısıyla Mescid-i Aksa'nın bahçesinde büyümüş bir kız, akşama kadar Tevrat okuyan binlerce dindarın ortasında bir çocuk doğurdu. Ve bu çocuk erkek çocuk oldu. Toplum başıboş bir toplum değil. Başlarında peygamber var. O peygambere, yani iman eden insanlar onlar. Dinsiz, bir kenara çekilmiş sapıklar değiller. Kardeşlerim, o bir imtihandı. O gün Allah babasız bir çocuk yaratabilir mi sorusuna, haşa, Allah yaratamaz ne demek? Elbette yaratır. Velev ki ana olmasın, topraktan bile yaratır diyordu Yahudiler. Umuyorum not tutuyordur kardeşlerim. Yahudiler Müslüman insandılar. Ama mucize önlerine gelince hiçbir şekilde bu akıllarına gelmedi. Tamamı İsa Aleyhisselam'ın yaratılışını problemli gördükleri için akıllarında. Daha sonra İsa Aleyhisselam, ben sizin peygamberinizim. 30 sene sonra çıktı, ben sizin peygamberinizim dedi. Onlar zamanında yaratılışından tereddüt ettikleri için İsa Aleyhisselam'ın peygamberliğini kabul etmediler. İsa Aleyhisselam Yahudilerin peygamberidir. Dışladılar onu. Öldürmek istediler. Jurnalladılar hakim devletlerin yöneticilerine. Ve Hristiyanlık dışlandığı için Yahudilikten yeni bir din oldu. Yoksa Hristiyanlık diye bir din yoktu. Allah-u Teala Tevrat'la oynadıkları için Yahudiler Zebur diye düzeltilmiş nüshasını gönderdi. O bir yeni kitap gibi oldu. Daha sonra İncil de yine Yahudilerin bozduğu Tevrat'ın düzeltilmiş şeklidir. Dolayısıyla İncil, Tevrat ve Zebur, bu üçü bir kitaptır. Üçü de aynı dindir zaten. Ama o gün kaç kişi yaşıyorduysa o din adıyla tamamı müşrik olarak Allah'a gittiler. Yani böyle sapık mapık da değil, müşrik, Ebu Cehil'le aynı gittiler ve bugün milyarlarca Hristiyan o günkü mucizeyi yanlış anlamış, takdir edememiş, babalarının, dedelerinin yüzünden müşrik olarak ahirete gidiyorlar. Allah'ın oğlu var diyorlar çünkü. Yani kadın babasız çocuk nasıl doğurur? Kocası olmadan çocuk nasıl doğurur? Olsa olsa bu Allah'ın oğludur dediler. İsa'ya Allah'ın oğlu demenin doğal sonucu olarak da Meryem Allah'ın eşi oldu. Haşa zümme haşa. Ve bu bugünkü insanlığın müşrik uçurumu bu noktaya bu yüzden geldi. Burada bir şey söylüyorum kardeşlerim. Dediğim şey şudur. Allah-u Teala'nın insan yaratmak mucizesi olan Adem'i yaratmasından sonraki en büyük mucize babasız bir çocuk yaratmasıdır. Bütün ağaçlar, otlar, taşlar, balıklar, keçiler, leylekler ne varsa bu dünyada bunun önünde secde ederler. Ama bu onların secde etmesi için değil, insanın sen yaratırsın ya Rabbi demesi içindi. Onu o günkü nesil diyemedi. Üstelik Allah'a iftira ettiler. Oğlu var, kızı var dediler. Yahudiler, Hristiyanları kıskandı. Bizden de Allah'ın oğlu var. Uzeyr Allah'ın oğludur dediler. İşte çok zeki bir insan diye. Böylece büyük bir felaket. Milyarlar, bugün 3 milyara yakın Hristiyan var. Tamamı müşrik. Tamamı cehennem kütüğü. Hristiyan bile değiller aslında. Ehli kitabın kestiği yenir diyor da. Onlar ehli kitap değil ki. Sekülerist müşrikler. Allah'ın oğlu var diyorlar. Allah'ın karısı var haşa diyorlar. Bu ortamda kardeşlerim, konuya henüz gelmedim. Ama vahşeti, olayın büyüklüğünü anlamak için bu girişi yapmak zorunda kaldım. Şimdi kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Meryem suresi var. Bu surede Allah-u Teala başka konularda bize anlatıyor ama Meryem annemizin bu hamilelik sürecini ve bu doğum sürecini ve doğduktan sonra İsa Aleyhisselam'ın gündemini bize anlatıyor. Altını çizerek bugünkü vermek istediğim mesaja şimdi geldim. Meryem annemiz doğunca onun annesi olan Hanne isimli kadın ki o da İmran ailesindendir. İmran da Musa Aleyhisselam'ın sülalesinin adıdır. Dolayısıyla İsa Aleyhisselam'ın annesi, babası yok. Annesi Musa Aleyhisselam'la teyze çocuklarıdırlar. Tabii birkaç nesil öteden gelecek şekilde teyze çocuklarıdırlar. Hanne validemiz, Meryem'in annesi, bir erkek çocuk adayayım da Mescid-i Aksa'da hizmet etsin Tevrat'a diye düşünüyordu. Hamileliğinde adak yaptı. Âl-i İmran suresinde bunu böyle bize Allah anlatıyor. Allah adağını kabul etti ama Meryem doğdu. Meryem de kız çocuğu. Bu kız çocuğu ne yapacak zavallı, nasıl hizmet edecek diye üzüldü ama adağını da boşa çıkarmadı. Doğduğunda işte bir gün iki günlük ne zamansa kundağa sardı onu, götürdü, Mescid-i Aksa'nın bahçesine bıraktı. Ben Allah'a adamıştım bunu dedi. Zekeriya aleyhisselam onun eniştesi oluyor. Yani ablasının kocası oluyor peygamber. O da oradaki pozisyonda Mescid-i Aksa'ya adanmış bir kız çocuğu. Onu üstlendi yani ben bakacağım buna dedi. Ve Meryem annemiz İsa aleyhisselamın annesi olan kadına geçtik. Zekeriya aleyhisselamın kefaletiyle büyüdü. Ve orada ona bir baraka yaptılar. Yani artık neyse merdiven altı bir yer yaptılar. Orada büyüdü. İbadet etti. Herkes onu takdir etti. Fakat bir gün hamile kaldığını anladı. Bir insan üstüme değmedi. Bu nasıl oldu? O arada meleği gördü. Onu hamile bırakacak ruhu üfleyen meleği gördü. Allah'tan korkan biriysen bana dokunma dedi. Bana dokunma dedi. Melek ona merak etme ben Allah'ın elçisiyim dedi. Ona ruh üfledi. O üflediği ruh onu hamile bıraktı. İşte 9 ay bazı alimler tam bir net rakam olmamakla beraber hamileliği 9 ay sürdü dediler. Fakat Meryem annemiz cinnet geçirecek gibi oldu. Ya bir defa erkek nedir bilmiyor. Zekeriya aleyhisselam'dan başka bir erkek görmemiş, babasını bile görmemiş. İnsanlarla hiç irtibatı yok. akşamdan sabaha kadar, sabahtan akşama kadar ibadetle meşgul, Tevrat okumakla meşgul. Öyle biri hamile kalıyor. Kendisi de şaşırdı. Cinnet geçirecek gibi oldu. Bunu nereden anlıyoruz? Tuttu dedi ki, ey gidi hey, ölü olsaydım da bugünü görmeseydim dedi. Ağıt yakar gibi değil, yani ölümü temenni edecek hale geldi. Çünkü karnı şişti, çocuk doğuracağı belli. Bu çocuğu doğurduktan sonra nasıl bu çocuğu büyütecek, nerede büyütecek, dedikoducu bir millet Yahudiler. Bunu alıp götürecekler, çıldırtacaklar belli. Bir kadının bunları düşündüğünü ve iffetinle Kur'an'ın şahit olduğu büyük bir mucizeye tahsis edilmiş bir isim olan Meryem gibi bir kadının öyle filan gibi bir şey düşünecek hali yok herhalde. Yani dünya başına yıkılıyor Meryem annemizin. Ve o çocuğu nasıl yetiştirecek? Nasıl yetiştirecek? Nasıl büyütecek o çocuğu? Doğar doğmaz nitekim, yani bir parantez cümle katıralım, Yahudiler ilk lafa başlarken dediler ki, Meryem, senin baban iffetli bir adamdı, sen niye böyle işler yaptın dediler. Yani ilk duyduğu söz bu oldu. Ne demek istediler ona? Bu çocuğu nereden buldun dediler. Bereket versin ki o esnada Allah-u Teala çocuğu uzat, çocuk konuşsun dedi. 3 günlük çocuk kalktı, dedi ki ben Allah'ın kuluyum. Bu benim annemdir. İleride peygamberiniz olacağım dedi. Kundak'taki çocuk konuşunca bir mucize olarak Kur'an'dan bunları öğreniyoruz Meryem suresinden. Sustu pustular ama dedikoduyu bırakmadılar. Dedikodu bütün çağlarda var, o zaman da var. Neyse, tekrar başlığımıza dönelim kardeşlerim. Bir de bir konu daha var. Hamilelik vakti geldi. Nasıl doğum yapacak? Ebe yok. Kimseye ben doğum yapacağım diyemiyor. Nasıl doğum yapılır onu bilmiyor. Annesi yanında değil, kaynanası yok. Nasıl doğum yapacak bunu da bilmiyor. Allah Teala Meryem annemize buyurdu ki, Meryem, burası çok önemli. Git bir ağaca, ağacın dibine otur. Ağacı kendine doğru çek, çocuk doğsun buyurdu. Böylece kendi kendine doğum yaptı Meryem annemiz. Ama kardeşlerim, Allah-u Teala bu çileyi çeken kadına, yani dünya başına yıkılıyor. Bütün dünyanın taşları kafasına vuruluyor zannediyor. Öyle iffet abidesi bir kadın. Peygamber anası bu. Ve derdini anlatamayacağı bir şey başına geldi. Çünkü kimse baba olmadan çocuk doğar düşünmüyor. Ama onun başına geldi bu. Bunu nasıl izah edecek? Bu esnada ona hitap eden, ne yapacağını anlatan ayetlerin birinde Allah buyuruyor ki, ey Meryem, sen git ağaca yaslan, ağacı kendine çek, ağacı sallayınca sen meyveleri düşecek, o meyvelerden de ye, neşene bak sen, neşelen, keyfine bak sen ey Meryem, buyurdu. Bütün ana paragrafım bu. Sen dünyanın en zor işini, bir defa biyolojik olarak kendi kendine doğum yapıyorsun. Yani şimdi kadınlarımız hamile kaldığı haftadan itibaren bakıma alınıyorlar. Doğum yapacakları gün aylar öncesinden belli oluyor. Hastaneler ayarlanıyor. Bu kadın çölde, Mescid-i Aksa'dan uzak, ıssız bir yere gitti. Hurma ağaçları var orada. O ağaçların birinin altında doğum yapıyor. Toprağın üstünde. Tek başına doğum. Biyolojik bir sorun bu. Yani bu bir. Bir de o çocuğu diyelim eteğine sardı, getirdi. Nereye getiriyorsun bu çocuğu? Nereden buldun bunu? Bu toplum koca bir Londra değil ki. Neticede birkaç bin kişinin yaşadığı bir kasabada yaşıyorsun sen. En büyük ihtimalle birkaç bin kişi. Herkes birbirinin aldığı nefesleri takip ediyor. Bu çocuğu nereye getireceksin? Kafası kavruluyor. Yanıp tutuşuyor Meryem annemiz. Ama Allah ona ne diyor? Fekuli, veşrabi, وَقَرِّ عَيْنَا فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا فَكُولِي اِنِّي نَزَرْتُ لِلْرَحْمَانِ صَوْمًا فَلَنُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيَّا. Ey Meryem, yemene bak, içmene bak, mutluluğuna bak sen. Seninle karşılaşan birisi olursa, tenezzül edip onlara cevap verme. Ben Allah'a adak yaptım, konuşmuyorum sizinle de. Milleti de takma. Bu ayetleri Meryem suresinden okuyabiliriz. Kardeşlerim, bu çileyi çeken kadına Allah'ın sözüne bakın. Yemeğini ye. Meyve suyunu iç, suyunu iç. Keyfine bak. Ve karri ayna. Mutlu ol, keyfine bak demek. Ayet. Kimseyi de muhatap alma demek. Bunu yaptı Meryem annemiz. Allah şefaatine bizi nail etsin. Sevgimizi melekler görüyor. Bunu yaptı. İsa'yı büyüttü. İsa Allah'ın 5 büyük peygamberinden biri oldu. Kıyamet günü dirildiğinde ilk 5 insandan birisinin anası olarak dirilecek. Bakın o listede mesela Adem Aleyhisselam yok. O 5 kişilik listede onun çocuklarından biri var, Adem Aleyhisselam yok. Mesela Harun Aleyhisselam yok. Zekeriya Aleyhisselam yok, peygamber oldukları halde. Böyle bir büyük olay. Burada durup ben kardeşlerimin hepsine diyorum ki, bugün bir evde Müslüman olarak yaşama ihtimalimiz olan herhangi bir evlat sorunu, herhangi bir evlat sorunu, vallahi, billahi, tallahi, asla Meryem annemizi bunaltan sorun kadar değildir. Olamaz. Ne dedik başta? Bugün milyarlarca insan cehenneme girecek. Onun başına gelene iman etmedikleri için. Bugüne kadar da kim bilir kaç milyar insan cehenneme girdi. Bundan sonra da kim bilir kaç milyar insan cehenneme girecek. Böyle bir olayın vukuunu hissetti. Olağanüstü bir şey. Üstelik de bu olay bir çölde olmadı. Mescid-i Aksa gibi o gün de mübarek bir yerdi Mescid-i Aksa. Mescid-i Aksa gibi bir yerde başına geldi bu. O zaman kainatın en mübarek yeriydi. Ve bir peygamberin, Zekeriya Aleyhisselam, eniştesi bir peygamberin himayesindeyken oldu bu. Çocuğunu İmam Hatip'e verdi de İmam Hatip de bir sapıkla görüştü, çocuk da işte ateistim dedi. Ya bırak bu masalları, ne anlatıyoruz burada? İmam Hatip dediğin şey Zekeriya Aleyhisselam'ın medresesinden daha mı güçlü? Bir medreseye gitti kızımız, buna rağmen şöyle etti böyle etti de evde söz dinlemiyor. Yahu medrese diyorsun, fesubhanallah, laik bir ülkede medrese olsa ne olur, olmasa ne olur? Mescid-i Aksa'nın içinde Meryem'in başına geldi bunlar. Ama Allah ona ne yol gösterdi? Moralin kaybolursa Meryem, bu çilenin sonunu getiremezsin dedi adeta. Onun için kardeşlerim, beni çağırdınız, evlat yetiştirme ile ilgili konuş dediniz. Konuşuyorum. Size para lazım değil, evlatlarınızı yetiştirin diyecek kadar cahil değilim elhamdülillah. Evlatlarınızı yetiştirmek için okula göndermeyin diyecek halim yok. Parasız pulsuz olur bu işler diyecek halim yok. Ama şunu söyleyeceğim. Ne para, ne imam hatip, ne medrese, ne tıp fakültesi, ne paranız pulunuz, ne büyük büyük daireler, ne çocuğa makam şoförü almak. Vallahi bunların hiçbiri size anne olarak, baba olarak moralin lazım olduğu kadar lazım değildir. Bir anneyi Meryem yapan ruh, Allah'ın ona verdiği bu moraldir. Bir babayı inşaatlarda kış günü çalıştığı halde, çocuğu binbir çileyle karşısına gelse bile, yıkılmadan, dökülmeden öbür çocuk, öbür çocuk, öbür çocuk diye 40. çocuğa kadar sabırla ayakta tutan moralidir. Allah'a olan güvenidir. Bu Meryem annemizin, diğer peygamberlerin Kur'an'da anlatılmasının sırrı budur zaten. Bunun için güzel kardeşlerim benim, özellikle genç annelere, genç babalara özellikle söylüyorum. Çünkü yaşlıların bizden geçti hoca neredeydin sen biz çocuklar küçükken dediğini şöyle duyar gibi hissediyorum kendimi zaten. Genç kardeşlerim bakınız paranız olmasın ya biri size sadaka verir ne olacak ki? Korona gibi bir afete yakalansanız bile biiznillahü teala %2 ölüm ihtimali gerisi kurtuluyor. Fakat moral, umut, heyecan hiçbir kul size veremez. Devlet çadır dağıtıyor. Bakın milyonlarca Suriyeli elhamdülillah yaşıyorlar ülkemizde. Şükürler olsun. Allah razı olsun. Ama hiçbiri onların vatanlarından uzak olmadaki moralsizliğini düzeltemiyor. O başka bir şey. Karınları doyuyor, ruhları mutlu olmuyor. Olamaz da zaten. Bunun için bizim evlerimizde çocuklarımızın kimlikleri, tipleri, sorunları, problemleri ne olursa olsun moralimiz bozulmayacak. Çocuğa karşı bozulmayacak. Kendi içimizde yıkılmayacağız. Beni Allah illet bir çocukla, şirret bir çocukla imtihan ediyordur. Başım beladan belaya giriyordur. Ya Meryem'den fazla belaya girmez ya. Sadece kaynanam, kaynatam, dayım, amcam benimle ne yapıyorsun diye muhatap oluyor. Meryem'i bütün bir toplum karşısına aldı. Zekeriya aleyhisselam hariç nerede bir dindar varsa Meryem ne yaptın dediler ona. Çıldırmak, cinnet geçirmek işten bile değildi. Ama ne oldu? Allah ona ne dedi? Yemene içmene bak. Mutlu ol, neşeli ol Meryem dedi. Bir de takma insanların ne diyeceğini. Şimdi bize gelelim. Üç Müslüman bir araya geliyoruz. Okul aile birliklerinde vesairede bir araya geliyoruz. Şunun çocuğu şöyle oldu, bunun çocuğu böyle oldu. Eyvah, birine taş yağdı, öbürüne barut yağdı, öbürüne kaydı. Hep afet konuşuyoruz. Bir tanesi de belki işte iyi bir tıp kazanırsa mesela, o da zaten hasetten konuşulmuyor. Nazar eder millet diye konuşmuyor. Yahu bu kadar felaketlerde Allah'ın rahmetini de bir konuşalım. Bir de umut konuşalım. Ben kardeşlerime, can ciğer dostlarıma, mümin kardeşlerime derim ki gündemi hep belaları konuşmak olanlarla muhabbet etmeyin siz. Onu virüslü kabul edin, bulaştırmasın size. Telefonunu bile kesin ona. Allah Erhamur Rahimindir canım. Ömer bin Hattab'lı günleri Medine'de Allah yarattı da bu başımıza gelen sekülerist dünyada şirk dalgalarını, imansızlık fırtınalarını, fuhuş fırtınalarını bu dünyada böyle olmasını Allah görmüyor mu canım? Bu günleri de Allah yarattı. Ashab-ı kiramı Medine'de imtihan etti. Bizi de İstanbul'da Yalova'da imtihan edecek. Biz kendimiz yaratılmadık ki, kendi kendimize tuşa basıp gelmedik ki bu dünyaya. Biz bizim kaderimizi yazmadık. Her şeyi Rabbim yazdı. Kardeşlerim, çocuğu yetiştirmek bizim imtihanımız olduğu gibi, çocuğu yetiştirecek ana ruhu, baba ruhu, Allah'a itimat, 1000 sene bu çocuk müşrik olarak yaşasa bile, maazallah, ben 1001. sene için heyecanla bekliyorum. Böyle mi değil mi? Bunu da görecek Allah-u Teala. Ve bunu ancak morali olan insan yapabilir. Evimizin pencerelerinin perdesi olmasın. Eski bir kilimi cama koyalım akşam görülmesin diye. Ama moralsiz bir günümüz geçmesin. Moralsiz bir günümüz geçmesin. Çocuklar bizi moralsiz görmesinler. Eşler birbirlerinin moral kırıcıları olmasınlar dalga kırar gibi. birbirlerine moral takviye etsinler. Sen çok yoruldun hanım, ben biraz ilgileneyim bu işle desinler. Nefes aldırsınlar. Aksi takdirde şeytanın hiçbir ilave enerji harcamasına gerek kalmadan biz yuvamızı bitiriyoruz zaten. Yuvamızı bitiriyoruz. Şimdi çocuklarımız yaramaz oluyor. Hangi baba çocukken yaramaz değildi ki? Senin zamanında bilgisayar yoktu. Dünyanın öbür ucuna 2 saniye içinde bağlantı kuramıyordun. Okula gidecek çantan yoktu. Bu çocuğun çantasında bilgisayar var. Bunun yaramazlığıyla senin yaramazlığın aynı olabilir mi? Bu mümkün mü? Sen köydeki veya sizin mahalledeki bir çocuğun misket oynayışını en iyi ihtimalle görmüşsündür. Çelik çomağını görmüşsündür. Onun taklidini yapmışsındır. Bu çocuk New York'taki, Londra'daki, Güney Afrika'daki, Tayland'daki, Hong Kong'daki çocukların oyunlarını görüyor. Şeytanın aklına bile gelmez bilgisayar oyunlarından zekası gelişiyor bu çocuğun. Ya biz çocuklarımızın bunca büyük açılımına karşı köhne bir iki kalıpla kalabilir miyiz ya? Hayır. Allah'ın Celle Celaluhu Meryem annemize indirdiği mesaj bizedir. Yememiz, içmemiz, her şey devam edecek. Mutlu olacağız. Yine pikniklere gideceğiz, eğleneceğiz. Eşlerimizle çok güzel mutluluklar yaşayacağız. Allah'ın izniyle bu badireleri de aşacağız. Bu sene çocuklarımız bizim istediğimiz gibi olmadı, seneye olur. Öbür sene, öbür sene olur. Öbür sene, öbür sene olur. Kardeşlerim, bir söz söyleyeceğim. İnşallah yanlış anlaşılmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi başta olmak üzere geçmişi müşrik insanlardı. İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselam ve ondan sonra kaç kişi Müslüman idiyse artık. Ama dedesi, dedesinin dedesi, dedesinin dedesi, dedesinin dedesi müşrikti. Şu sözü lütfen not ediniz. Bir Muhammed gelsin diye Allah kaç yüz müşrik bu dünyada yarattı. Bir Muhammed dünyaya gelsin diye. Abdülmuttalip, Efendimizin dedesi, putların önünde secde ederken kim bilir melekler nasıl kıvranıyorlardı. Bu biliyorlardı çünkü Efendimizin geleceğini. Ama kanunu böyle Allah'ın. Bana nasip olmaz. 7. torunuma nasip olur. Ben de imanla biiznillah ölüp gittiysem bu dünyada, ben kabrimde görürüm. Dünya nedir ki muruvvetlerimizi burada göreceğiz biz? Kaç günlüktür bu dünya? Gerçekçi olmak lazım. Eğer dünyaya tapınıyorsak, o zaman çocuklarımızın okulu bitirmelerini, hafızlıklarını, evliliklerini, onlar evlendi, onların çocukları oldu, o çocukların sünnetini gör. Batılılar da böyle yapıyorlar, kafirler de böyle yapıyorlar. Bu dünya kaç paradır, kaç gündür ki? Görsen ne olur, görmesen ne olur? Çocuğunun en muruvvetli gününde, diploma töreninde, hafızlık töreninde, işte geldi, ishal oldun o gün, gidemedin, bitti. Dünya dediğin bu işte ya. Bunun ne mutluluğunu göreceksin. Bizim yatırımımız Rabbimizin huzurunda görmek içindir. Kabrimize nur yağsın diye biz çalışıyoruz. Güya imanımız böyle. Moralimizi bu dünyanın işlerine yetecek düzeyde tutamayız kardeşlerim. Niye o zaman İbrahim Aleyhisselam'ı okuduk? Yani teşbih olarak bize benzemiyor. Ama şu sözümü unutmayınız. Şu kainata bir Muhammed gelsin diye kaç yüz tane kafir baba anne tarafından bakıldığında kaç yüz kişi ediyor İbrahim Aleyhisselam'dan beri. Ki İbrahim Aleyhisselam'ın babası da kafir. Oradan da bir kesiklik oluyor, tekrar başlıyor. Bir Muhammed gelmesi uğruna nice kafirlere Allah hayat hakkı verdi ya. Bu bizim çocuklarımız üzerinde Allah'ın baktığı gibi bakamamak bir afettir, bir beladır. Bu dar görüşlülüğe biz imanımız ashab-ı kiramın imanı gibi olmadığı için, bir tür zayıfladığı için, imanımızı dar kalıplara soktuğumuz için, hayatı iman çerçevesinde göremediğimiz için böyle bakamıyoruz. Bu sefer her şeyi gözümüze göreceğiz. Ben çocuğumu birileri görsün ben nasıl yetiştirdim diye mi yetiştiriyorum? Bunu evet onun için yetiştiriyorum demiyor kimse ama işlerimize bakıyoruz ki biz ahiret için hazırlamıyoruz bu çocukları. Ahiret çaplı bir çocuk için de bir ömür çok azdır. Daha büyük ömürler lazım. Nuh Aleyhisselam'a 950 senesi yetmedi çocuklarını yetiştirmek için. Bunun için kardeşlerim, size bir mümin kardeş olarak hatırlatıyorum. Evinizde camının da perde olmasın ama moraliniz olsun. Evinizde yani su faturasını ödeyemiyorsunuz, bu yüzden su akmıyor, caminin çeşmesinden su doldurup getiriyorsunuz. Zararı yok. Yeter ki moraliniz kırılmasın. Çünkü o faturayı ödeyecek işi bulmak da morale bağlı. Yoksa şeytan bedenlerimizi veya imanlarımızı intihar ettirir, bunu anlayamayız bile. Çünkü insanın bir bedensel intiharı var maazallah, ebedi cehennem o. Bir de insanın diğer imtihanı var. Yani ahirete hazırlık, yani imtihan. O da intihar olur. Eğer mesela bir insan şu iş olmaz artık, peygamber gelse bu işi yapamaz maazallah diyorsa, imanı kalıyor mu bunun? Faiz ayetini inkar etti, faizsiz olmaz bu dünya dedi. Müslüman mı o insan? Yok. İşte imanını intihar ettirdi. Bu hep moralsizlikten oluyor. Allah'a umudumuz, paramıza olan umudumuzdan, sigorta şirketine olan umudumuzdan, memurluğa, işçiliğe olan umudumuzdan, iş yerimize olan umudumuzdan daha büyük, hatta orantısız bir şekilde daha büyük olmadığı sürece şeytan bizi parmaklarının ucunda sağa sola çevirir. Çevirdiklerini öyle çeviriyor onu. Kardeşlerim, söylediklerimi özetleyeyim. Bakınız, aileyi konuşacağız ve çocuklarımızı yetiştirmeyi konuşacağız. Ben okullar önemsiz demedim. Şu önemsiz, para önemsiz demedim. Ama her şey moralli, umutlu, heyecanlı insanların elinden çıkıyor dedim. İnsan morali kırıldıktan sonra elindeki parayı da kullanamıyor. Yetişecek çocuğu da yetiştiremiyorsun. Moralimiz nasıl kırılıyor? Onu biz kırıyoruz. Onu biz kırıyoruz. Bir defa eşler aralarındaki huzursuzluğu çocuklarına yansıtıyorlar. Moral oradan kırılıyor zaten. İmanımız zayıflar da hayatın Amerikalıların eline geçtiğini, Çinlilerin eline geçtiğini, dolayısıyla bundan sonra biz bir daha Müslümanca, insanca yaşayamayacağımızı düşünüyoruz. Moralimiz böyle kırılıyor. Sabah namazında ya Rabbi, ya Rabbi bugünüme bereket ver diye dua edecek kıvamı tutturamadığımız için o gün ondan korktuk, bundan korktuk, kazadan korktuk, maaş mı gelmedi, para ödenmedi, çek ödenmedi. Bitiriyor bizi şeytan. Her şey Allah'a, umudumuza bağlı. Bizim Allah'la bağlantımız güçlü ise onun bize mesajı, yayın, için, kimseyi takmayın, gözünüz aydın olsun mesajı olacak. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Umutlu, heyecanlı ve yüksek performanslı Müslümanca bir hayat, bu hayatın bereketiyle yetişmiş çocukların sahibi olmayı Allah bizlere nasip etsin diyorum. Allah'a emanet olun kardeşlerim. Selamun aleyküm.